Genç adam sırtını döndü, dirseklerini kapıya dayayarak harika gün batımını seyre daldı. Gertrude onu orada bırakarak tekrar evin yolunu tuttu. Fakat bir sonraki tarlanın ortasına vardığında birdenbire gözyaşlarına boğuldu. Gözyaşları uzun zamandır süre gelen bir birikimin sonucuydu ve bazı anlar sevinç gözyaşlarına benziyordu. Fakat kısa bir süre sonra dindi. İçinde sanki kas katı kesilmiş bir düğüm vardı ve bir daha asla ağlamadı. Bir öğleden sonra kuzenine uğrayan Bay Wentworth bir kere daha Robert Acton'ı Eugenia'nın küçük salonunda otururken buldu. Bu Bay Wentworth'a göre hiçbir şekilde endişe verici bir durum sayılmazdı. Çünkü genç akrabasının Eugenia'nın zarafetine kapılacağı düşüncesinde değildi. Bayan Münster'in amcası aile genelinde hislerini kolay kolay belli etmeyen vakur bir yapısı olan Robert Acton hakkında çok iyi düşüncelere sahipti. Herkes onunla gurur duyuyordu. Kibirli olma mesuliyetini anlaşıldığı üzere nüfuzunu kullanma olarak bilinen hafif suçlardan farklı olarak suçsuz olan insanlara uyarlamadığı sürece. Robert Acton'la asla ne iftihar ettiler ne de ondan mağrur davranmasına yüz verecek şekilde söz ettiler. Ne söylemiş olduğu zekice mevzuların tekrar sözünü açtılar ne de yapmış olduğu cömert olaylardan bahsettiler. Fakat onun sonsuz erdemindeki bir çeşit soğuk, hassas inancı muhakemelerinin bir parçasını teşkil ediyordu ve muhtemelen davranışlarında sürdürdüğü yüksek itibarı üzerine kesin bir yargıya varılamamasından daha iyi bir kanıt olamazdı. Suçlandığından daha fazla methedilmiyordu. Fakat üstü kapalı bir şekilde aile içinde sanki bir lütufmuş gibi hissettiriliyordu. Aileye göre görmüş geçirmiş sofistike bir adamdı. Çin'de bulunmuş ve eve tuhaf bir sürü hediyelik eşya getirmişti. Servet kazanmış, daha doğrusu zaten elindeki muazzam servetini 5 misline katlamıştı. Kendisi bekarlık, mülkiyet ve en munis hayal gücüne bile çekici gelen hoş mizacının oluşturduğu üçlemeyle tanınıyordu. Ve yakında bu avantajlarını temiz ve düzgün bir genç kadının kendi usulüne göre emrine amade olacağı varsayılıyordu. Bay Wentworth, babalık vazifeleri bir yana herhangi birini diğer hepsinden daha çok sevmeye müsaade eden bir adam değildi. Fakat Robert Acton'ın son derece doğru karar verebilen biri olduğunu düşünüyordu ve bu durum muhtemelen kendisini bir şekilde ahlaksız olandan bağımsız bırakan bir mizaca doğru tercih için sabırsızlık içinde olduğu kadar bir başlangıç yapmaya yetiyordu. Acton gerçekten çok mantıklı bir adamdı ve bunun da ötesinde Bay Wentworth'un iddiasına göre tercihinin en yasak kısımlarında bile üstü kapalı bir inanç yatıyordu ki yeğeninin var olan erdeminde açıkça gıpta edilen daha ziyade cesurca bir dikkat çekme yetisi, daha büyük bir cesaret, daha iyi bir yiğitlik vasfı sergilemek için istenen sıradan onay yerine katıksız bir hükmün onayı bulunuyordu. Bay Wentworth hiçbir zaman Acton'ın kendini az da olsa kahraman biri gibi gösterdiği kanısına kapılmadı. Fakat Robert kendini kesinlikle riske atmayacağından bu konuda yanılmıştı. Acton her şeyde kendi muhakemesinden başlayarak çok fazla bilgelik arardı. Yerel çevrelerde sanıldığı kadar da çok fazla görmüş geçirmiş biri olmadığının farkındaydı. Fakat şu da eklenmelidir ki doğuştan zekiliğinin bu çevrelerde ölçülemeyecek kadar çok olduğunu bilirdi. Olayların mizahi yönüyle ilgilenmeyi alışkanlık edinmişti ve en dar muhitlerde bile böyle bir tutumun çok sık fırsatlar yarattığını keşfetmişti. Böyle fırsatlar bir süre kapısını çaldı. Yani 1,5 yıl önce Çin'den dönüşü bu centilmenin yaşamındaki en aktif unsurdu. Şu anda daha ziyade durgun bir hava sergilese de kesinlikle evlenmeyi çok istiyordu. Kitaplara çok düşkündü ve muazzam bir kütüphanesi vardı. Başka bir deyişle kitapları Bay Wentworth'unkilere nazaran pek çoktu. Tablolara da oldukça düşkündü. Fakat itiraf etmek gerekirse çağdaş eleştirinin güçlü ışığı altında duvarları beyhude şaheserlerle donatılmıştı. Eğitimini ve bundan da fazlasını Harvard Koleji'nde tamamlamıştı. Ve Boston'a giderken sık sık yanından geçtiği bu kuruma bu kadar yakın oturarak eski arkadaşlıklarını devam ettirebilmekten memnuniyet duyuyordu. Münster Baronesi ile son derece ilgiliydi. Barones ona karşı çok içtendi ya da en azından öyle davranmaya çalışıyordu. "Eminim ki dünyanın bir ucuna yerleşmiş olmam size tuhaf geliyor," dedi Barones. Acton'a oraya yerleştikten 3 ya da 4 hafta sonra. Beni buna iten nedenleri merak ediyorsunuzdur mutlaka. Çok basit nedenler. Bu arada barones oranın eski sakinlerinden biri olmaya başladı. Boston sosyetesi kendisine uğruyordu ve Clifford Wentworth onu birkaç defa faytonuyla gezdirmişti. Robert Acton onun yanında oturmuş elinde bir yelpaze ile oynuyordu. Misafir odasında daima farklı renklerde uzun kurdeleli birkaç yelpaze bulunurdu ve Acton da bunlardan biriyle oyalanıyordu. "Hayır, bunu hiç de tuhaf bulmuyorum," dedi yavaşça gülümseyerek. "Zeki bir kadının Boston'a ya da civarına gelmesi çok fazla bir izah gerektirmez. Boston çok güzel bir yerdir." "Aksini iddia etmemi bekliyorsanız," dedi barones, "bu noktada haksızlık ediyorsunuz. Belli noktalarda size katılmadan edemem. Boston bir cennet ve bizler cennetin çevresinde yaşıyoruz." "Şu an benim banyolarda değil de tam da içinde yaşadığım gibi," diye karşılık verdi sandalyesinde bir parça yayılır vaziyette oturan Acton. Oysa ki çoğu zaman yayılarak oturmazdı ve öyle göründüğü gibi tamamıyla rahat da değildi. Bir yere kadar bu rahat görüntüsü sayesinde utangaçlığını gizleyebildi ve böyle olan birçok kişi gibi görünüşünü biraz abarttı. Bunun ötesinde oldukça rahat havası her an tetikte olan gözlemi için bir bahaneydi. Bu zeki kadına Boston usulüne kıyasla çok daha zeki olduğunu söyleyebilirdi. Kendisiyle hayli ilgileniyor, onu bir çeşit heyecanın içine sürüklüyor, ümitle korku arasında bir belirsizliğe hapsediyordu. Böyle bir kadınla Çin'de bile şu ana kadar karşılaşmadığını kendi kendine itiraf etmek zorunda kaldı. Anlaşılmaz nedenlerden ötürü hislerinin yoğunluğundan utandı ve hala üstün körü de olsa Madame Münster'in nüktedan yanıyla ilgilenerek bu hislerden kurtulmayı düşünüyordu. Baronesin bu azimkarlığını çok doğal bulduğunu söylemek tamamıyla doğru sayılmazdı. Onun hakkında peşin olarak söylenebilirdi ki en ücra topraklardan gelen bir yabancının New England şehrini tuhaf bir şekilde ziyaret etme arzusunu dikkate almayacak kadar çok iyi niyetli bir Bostonluydu. Bu elbette mazeret gerektirmeyen ani bir istekten ibaretti ve Madame Münster New England'da kuzenleri olduğundan şanslıydı. Aslında halbuki Madame Münster onu küçük çevresinin dışında olduğu için etkilemişti. Oldukça mutabık olduğu kadar zarafetiyle de esrarlı bir anomaliydi. Bu derin düşüncelerini Bay Wentworth'e çok kabaca aksetmenin bir anlamı olmayacağını çok iyi biliyordu. Baronesin ne dolap çevirdiğini merak ettiğini yaşlı adama asla söylemeyecekti. Doğrusunu söylemek gerekirse belirsiz şüphelerini kimseyle paylaşmak niyetinde değildi. Bundan dolayı içinde kişisel bir zevk oluştu. Çin'den geldiğinden beri en azından tattığı en muhteşem zevkti bu. Baronesi iyi de olsa kötü de olsa kendine saklayacaktı. Onunla teke tek eğlenmeyi hak ettiğini hissetmişti. Çünkü baronesin sosyal ilişkilerinin boyutunu yargılayabilecek tek en yetenekli kişi kendisiydi. Çok geçmeden baronesin böyle bir tekel içerisinde ezilmemeye hevesli olduğunu açıkça anladı. Bir gün yine orada otururken ve bir yelpazeyle oynarken barones kendisine özür borçlu olduğunu, kendisi adına Boston'daki birkaç kişinin özel davetler verdiğini ve tekliflerini geri çeviremediğini söyledi. "Yarım düzine yer var," dedi. "Aşılması zor bir liste. Charlotte Wentworth benim için hepsini apaçık bir el yazısıyla yazı vermiş. Mevzu üzerinde bir belirsizlik yok. Nereye gitmem gerektiğini tamamen biliyorum." Bay Wentworth at arabasının her zaman evrimde olduğunu bildirdi ve Charlotte bir çift dar eldiven, çok sert bir jüpon içinde benimle birlikte gitmeyi önerdi. Ve ben hala 3 gündür bunu erteleyip duruyorum. Hakkımda fena halde kaba olduğumu düşünüyor olmalılar. "Benden özür dilememi istemiştiniz," dedi Acton. "Fakat ne çeşit bir özür borçlu olduğumu söylemediniz." "Bundan daha fazlası var," dedi barones. "Bana para vermem karşılığında bir çiçek demeti almanızı rica ediyordum." "Hiçbir nedenim yok. Yalnızca bu bir şekilde çok zorlayıcı bir çaba. İçimden gelmiyor. Boston'da buket mazeret nedeni olarak işe yaramaz mı?" "Çok içten olduklarını duydum. Beyaz yalanlar uydurmazlarmış. Sonra Felix benimle birlikte gelmeli. Fakat hiçbir zaman istekli ve hazır değil. Onu göremiyorum bile. Daima tarlalarda dolaşıp eski ahırları çiziyor ya da 10 millik yürüyüşler yapıyor veya birinin portresini çiziyor. Gölette sandal gezisinde ya da Gertrude Wentworth'te flört ediyor. Gidip birkaç insanla tanışmanın sizi eğlendireceğini düşünüyorum," dedi Acton. Burada vaktiniz çok hareketsiz geçiyor. Bu sizin için çok monoton bir yaşam şekli. Ah, sessizlik, huzur diye haykırdı barones. Benim de istediğim bu, huzur. Buraya geliş nedenim bu. Eğlence mi? Eğlencem var. İnsanlarla tanışmaya gelince hayatımda bir sürü insanla tanıştım zaten. Şayet kaba kaçmazsa tevazuyla diyebilirim ki keşke insanlarımız beni burada rahat bıraksalar. Bir süre Acton ve barones birbirlerine baktılar. Barones dikkat çekecek derecede hoş görünen bir kadındı. O halde buraya huzur bulmak için mi geldiniz diye sordu. Öyle denebilir. Nedeni olmayan böyle pek çok sebepten ötürü geldim, biliyor musunuz? Ve nedeni olmayan ve hala en iyileri. Terk etmek, değişmek, her şeyle bağımı koparmak. Böyle pek çok nedenden ötürü geldim. Anlıyor musunuz? Birisi terk edip gitmişse mutlaka bir yere varmak içindir. Ve ben de kendime neden buraya varmayayım ki diye sordum. Yoldayken de yeterince zamanınız olmuştur dedi Acton gülerek. Madame Münster ona tekrar baktı ve sonra gülümseyerek cevap verdi. Kesinlikle zaman kazandım. Buraya geldiğimden beri kendime neden geldiğimi sormak için. Oysa ki asla kendime gereksiz sorular sormam. İşte buradayım ve öyle görünüyor ki bana bir teşekkür borçlusunuz. Buradan ayrıldığınızda yolunuza koyacağım engelleri göreceksiniz. Yoluma engel mi koymaktan bahsediyorsunuz diye sordu korsajındaki gül goncalarını yeniden düzeltirken. Hepsinden de öte bu kadar uyumlu olmanız ayrılamayacağım anlamına mı gelir? O kadar emin olmayın. Orada çok güzel insanlar bıraktım. Ah öyle mi? Fakat benim olduğum yere geldiniz dedi Acton. Varlığınızı bilmiyordum. Böyle kaba konuştuğum için beni affedin. Fakat dürüstçe konuşmak gerekirse bilmiyordum. Hayır, gelişim kesinlikle sizi ve sizin gibi insanları görmek için değildi diye sözünü sürdürdü barones. Benim gibi insanlar mı diye haykırdı Acton. Burada bulacağımı bildiğim kan bağımı olan insanlara katılmak için içimde bir çeşit hasret vardı. Orada söyleyebilirim ki sadece sahte akrabalar vardı. Farkı anlayamıyor musunuz? Bu fark benim aleyhime işliyor dedi Acton. Sahte bir akraba olmayı tercih ederim. Geleneksel dedi barones, çok geleneksel. Bir bayan ve erkeğin ilişkisinin her zaman doğal olabileceği tek yol vardır dedi Acton.